setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 sierpnia, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jest postęp w rozmowach z Czechami w sprawie kopalni Turów, informuje polski MSZ. Ratownicy z Sochaczewa dołączają do protestów w sprawie podwyżek. Sytuacja pacjentów niezagrożona. Połowa Polski z alertami meteo przed ulewami i burzami. Najgorzej ma być na południu i wschodzie. Praga na początek. W stolicy Czech zakończyła się kolejna runda negocjacji dotyczących kopalni Turów. Delegacje polska i czeska znów rozmawiały o międzyrządowej umowie regulującej wydobycie w zakładzie. Dzięki porozumieniu Czesi mieliby wycofać pozew przeciwko Warszawie złożony w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Jest postęp w rozmowach, przyznaje wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej posuwać się do przodu, natomiast jeszcze wciąż trochę pozostało do przedyskutowania. Liczę na to, że ten dzisiejszy progres, który zrobiliśmy, przybliży nas do celu. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować. Wcześniej dojdzie do roboczego spotkania ekspertów z obu państw. Jeden ambulans pogotowia ratunkowego w Sochaczewie wyłączony ze służby. Wczoraj wszystkie 3 załogi zgłosiły, że nie będą pracować. Nie wiadomo, jak będzie w kolejnych dniach. To jedyna stacja na Mazowszu, która dołączyła do ogólnopolskiego strajku. Ratownicy chcą więcej zarabiać. Szefowa mazowieckiej stacji pogotowia w Płocku, Lucyna Kęsicka, mówi, że żądania ratowników są omawiane na forum krajowym, bezpośrednio z Ministerstwem Zdrowia. Sama też rozmawiała z załogami z Sochaczewa. Rozmawialiśmy na temat wynagrodzenia. Oni tu, jeżeli chodzi o zakład i o pracodawcę, o mnie, to nie oczekują żadnych podwyżek, bo wiedzą, że my nie mamy na to pieniędzy, ponieważ ja im przedstawiłam, jakie są środki z Narodowego Funduszu i po prostu ja nie mogę im dać podwyżek. A ratownicy dostają teraz 42 zł brutto za godzinę. Chcieliby zarabiać od 50 do 55 zł. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz zapewniła, że w związku z protestem załóg karetek z Sochaczewa nie ma zagrożenia dla pacjentów w tym mieście. Wiemy, że nie ma problemu z udzielaniem pomocy, inne zespoły są w gotowości i ta sytuacja jest na bieżąco monitorowana, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. W razie potrzeby do Sochaczewa mają być skierowane karetki z sąsiednich powiatów. 100 litrów wody na metr kwadratowy może spaść miejscami na wschodzie i południu Polski. Ponad połowa kraju objęta jest ostrzeżeniami przed silnym deszczem z burzami i samymi ulewami. Hydrolodzy spodziewają się gwałtownego wyzbrania rzek i podtopień. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa będzie w województwach małopolskim i podkarpackim i jak mówi rzecznik MGW Grzegorz Balijewski, dla tych obszarów zostały wydane ostrzeżenia 3. najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Może spaść nawet do 100 mm deszczu. Dla województwa podkarpackiego i małopolskiego to jest mniej więcej 100% normy miesięcznej opadu. Intensywnie padać będzie także w województwach śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Słabsze opady prognozowane są dla Opolszczyzny i części ziemi łódzkiej. Grzegorz Walijewski ostrzega przed gwałtownymi wyzbraniami rzek. Synoptycy hydrolodzy wydali ostrzeżenia 2. stopnia, szczególnie dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Tutaj na rzekach zostaną przekroczone stany ostrzegawcze. Mogą być punktowo alarmowe, szczególnie w województwie podkarpackim i w zlewni Dunajca. Synoptycy także na jutro zapowiadają deszcz. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Polsce czuje się bezpieczna, mówi Krystyna Cimanowska. Białoruska biegaczka wycofana z Igrzysk Olimpijskich po krytyce władz sportowych w Mińsku od wczoraj jest w Warszawie. Dziś po raz pierwszy zabrała głos. Opowiedziała m.in. o tym, dlaczego w Tokio obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Według sportsmenki ludzie z zespołu kazali jej powiedzieć, że ma kontuzję i dlatego musi wracać do kraju. Dodali, że w razie odmowy czekają ją problemy. Ostrzegali ją również przyjaciele i rodzina. Gdy spakowałam swoje rzeczy i poszłam do samochodu, zadzwoniła do mnie babcia i powiedziała: nie możesz wracać, bo w telewizji mówią o tobie dużo złych rzeczy, że masz problemy psychiczne i że możesz trafić do szpitala. Krystyna Cimanowska mówiła, że najbliższą przyszłość wiąże teraz z Polską. Zamierza skupić się na karierze sportowej. W drodze do Polski jest już i mąż, niewykluczone, że tutaj spotka się też z rodzicami. Sportsmenka zaznaczyła, że chce też pomagać osobom, które znalazły się w podobnej sytuacji jak ona. Karol Surówka, Polskie Radio. Jasna Góra spodziewa się wkrótce ponad 40 pieszych pielgrzymek diecezjalnych i kilkudziesięciu rowerowych. Przeor sanktuarium, ojciec Samuel Pacholski, mówi, że mimo trudności i pandemicznych ograniczeń, ruch pątniczy trwa. W tym roku widzimy, że ten ruch pielgrzymkowy odradza się. Wprawdzie pozostajemy pod rygorami sanitarnymi, ale już nie tak rygorystycznymi jak w ubiegłym roku. Dlatego niektóre pielgrzymki idą sztafetowo, ale wiele grup, m.in. warszawska pielgrzymka piesza, przyjdzie tutaj w formie tradycyjnej, wędrując przez 9 dni. 310. Warszawska pielgrzymka piesza wyruszy jutro o 6 rano. Na Jasną Górę wjedzie ponad 55 szlaków pielgrzymkowych, liczących w sumie ponad 15 tysięcy kilometrów. Najdłuższe są te z Warmii i Pomorza. Pątnicy pokonują blisko 600 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę uważać na intensywne opady deszczu, na burze również i proszę sprawdzać SMS-y, czy RCB pisze o ostrzeżeniach, o konkretach. Jeśli dostajemy, proszę je stosować. Wiemy, co wtedy robić i gdzie te burze są najbardziej prawdopodobne, intensywne opady deszczu. A generalnie może padać i dziś, i w nocy, i jutro w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, dzisiaj 25 stopni maksymalnie. W nocy chłodno od 9 do 15, trochę cieplej nad samym morzem, bo około 16 stopni. W rejonach podgórskich Karpat 8, ale wiadomo, góry mają swoje prawa. Natomiast w piątek do 25 stopni, natomiast w sobotę cieplej, bo od 24 do 27. W centrum 24, na zachodzie najcieplej. Wiatr słaby, umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Prawie 8 minut po godzinie 18. To program trzeci Polskiego Radia. Czy dzieci pójdą do szkoły zaszczepione i niezaszczepione? Czy rodzice puszczą owe dzieci do szkoły? Czy nauczyciele będą musieli się zaszczepić? O tym wszystkim już za chwilę Państwu opowiem, cytując ministra edukacji i ministra zdrowia. Ale teraz brawo, brawo, Jan Krzysztof Duda przeszedł do historii dzięki zwycięstwu z Rosjaninem Siergiejem Kariakinem. W rewanżowej partii finału jako pierwszy Polak w historii triumfował w turnieju Puchar Świata w szachach. 23 lata, całe życie przed nim, a czwartkowy pojedynek, w którym grał białymi, zakończył się po 30 posunięciach. Brawo, jeszcze raz brawo. Słuchamy Trójki razem do godziny 19. Please. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut po 18. Trzy sprawy, proszę Państwa. Pierwsza, 176 zakażeń koronawirusem odnotowano w naszym kraju minionej doby. Zmarło 6 osób. Co ważne, wzrost zakażeń koronawirusem jest większy o 25% w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych, w pełni zaszczepionych jest ponad 17 milionów 600 tysięcy Polaków. Dużo? Mało? Nie. Za mało, to jest dobra odpowiedź. Sprawa druga. Chcemy, by 1 września do szkół wrócili wszyscy bez dzielenia na zaszczepionych i niezaszczepionych. Tak mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który udzielił wywiadu Kurierowi Lubelskiemu. Dodał, że jest przeciwnikiem obowiązku szczepień dla nauczycieli i uczniów. Dopytywany o to, jak resort edukacji przygotowuje szkoły do powrotu uczniów w okresie ewentualnego wzrostu zachorowań, minister Czarnek zapewnił, że jest w stałym kontakcie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Na regularnych spotkaniach mówi, rozmawiamy na temat możliwych scenariuszy i dzisiaj nie bierzemy pod uwagę żadnego innego poza powrotem do szkół 1 września w trybie pełnym stacjonarnym. To ważne. Jeśli chodzi o obowiązek szczepień dla nauczycieli i uczniów, mamy sytuację, w której resort edukacji wraz z resortem zdrowia przygotowały priorytetowe szczepienia dla nauczycieli w pierwszej grupie jeszcze wiosną. Szybka rejestracja w naszym systemie i wysoki poziom zaszczepienia w środowisku nauczycielskim zbliżony jest do, uwaga, 80%. I te ponad 20% niezaszczepionych nauczycieli, mówi minister Czarnek, zachęcamy gorąco do szczepień. Jednak, przypominam, jestem przeciwnikiem wprowadzenia obowiązku szczepień wśród nauczycieli. I na koniec chcemy, by 1 września do szkół wrócili wszyscy bez dzielenia na zaszczepionych i niezaszczepionych. I trzecia sprawa, która nie wymaga za bardzo komentarza. sprawa szczepień oczywiście i sytuacji epidemicznej ze świata. Tysiące Filipińczyków ruszyły dziś do punktów szczepień na COVID-19 w stolicy kraju Manili w nadziei na otrzymanie zastrzyku przed wchodzącym w życie o północy lockdownem. O 3 w nocy już staną w kolejkach, chaos, przepychanki. Sytuację próbuje cały czas opanować filipińska policja. Dziś zaczyna się naturalnie Mazury Festiwal w Węgorzewie, a zacznie się od koncertu Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego z muzyką Mateusza Pospieszalskiego i zaproszonymi gośćmi, a wśród nich będą Adam Nowak, Ania Rusowicz, Dominika Ostołowska i Marcin Stabiszewski. Żałuję, że mnie tam nie będzie. Z Węgorzewa nadawane będą też audycje. Dzisiejsza w tonacji trójki o 19:00 i sobotnia wykonane w Polsce. Na miejscu w Węgorzewie jest Michał Kirmuć, któremu zazdroszczę. Dzień dobry, cześć. Witam cię serdecznie. Powiedz więc, jakie atrakcje. Z pięknego Węgorzewa. Wiedziałem, muzyczne przygotowali organizatorzy. Co najważniejsze, kogo będzie można usłyszeć? Tak, ja trochę poprawię cię, że faktycznie o 21:00 jest koncert, o którym wspomniałeś, ale właściwie już w tej chwili na tej samej scenie na Placu Wolności rozpoczął się przegląd zespołów folkowych. To jest taki przedsmak festiwalu, który na dobę rozpoczyna się jutro. Jutro na tym głównym placu festiwalowym, na którym już stoją sceny, no i od rana rozpoczną się próby. Będzie się działo dużo. Będą oczywiście zespoły znane, lubiane, między innymi Nocny Kochanek, Ralf Kamiński, Kobra Nocka, San Quentin, Doktor Misio, Hunter. No dużo, dużo fajnej muzyki, Sydney Polak. A wszystko rozpocznie się od koncertu Wojtka Mazolewskiego. Ale to, co mnie szczególnie cieszy, to, że na tym placu także stanęła scena debiutów Trójki. No i tutaj, jak dobrze liczę, tak, 10 wykonawców, których przywieźliśmy, albo inaczej zaprosiliśmy do Węgorzewa, wykonawców, których słuchacze już dobrze znają z anteny trójkowej. Jedni po prostu pojawiali się ze swoimi piosenkami jak Chagrin czy Obrazki, albo Volentiles czy Cold Meat Party, a niektórzy już grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak Duch Delta czy grupa The Suits. Więc no, dużo ciekawej rockowej, właściwie nie tylko rockowej, bo takiej dosyć różnorodnej muzyki na festiwalu, który ma wielką, piękną tradycję, bo to impreza, która wprawdzie obecnie nazywa się naturalnie Mazury Węgorzewo, ale istnieje od wielu, wielu lat, nazwy te zmieniała, no i zawsze to była jedna z takich najważniejszych, jeden z najważniejszych punktów na mapie festiwalowej letniej Polski. Ja przyznam szczerze, że jestem tutaj już, trudno im policzyć, ale pewnie 20 raz, coś takiego. No i jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, żebym wyjeżdżał stąd rozczarowany, więc nie mogę się doczekać. Jutro oczywiście zapraszamy Państwa, bo będziemy od rana, od prób tych naszych zespołów na scenie debiutów trójki, będziemy relacjonować, zapraszać ich do naszego studia. No i cóż, będzie się działo. Mam nadzieję, że nie pada. Tak myślę. Nie, właśnie piękna jest pogoda. Nie wiem jak w Warszawie, bo słyszałem, że chyba u was nie jest tak ładnie. Tutaj no, niebo nie jest bezchmurne, ale nie pada i jest naprawdę ciepło, bardzo przyjemnie. Zobaczymy jak będzie jutro i pojutrze, ale mam nadzieję, że ta pogoda jednak nam nie popsuje szyków. Na pewno nie popsuje. A ja oczywiście. Tak? A ja tylko chciałem jeszcze oczywiście przypomnieć, że za kilka chwil, za 40 niecałe minut będę też z Państwem tutaj stąd się usłyszał, będę nadawał audycję w tonacji trójki, gdzie usłyszymy właśnie większość wykonawców, którzy pojawią się w najbliższych dniach tutaj na scenach w Węgorzewie. Halo, halo, ale jeszcze mnie nie żegnasz w takim razie, 22 minuty po 18 dopiero. Ja jestem do 19, no tak, później jeszcze. To jest Węgorzewa. A patrzę, jak można do Węgorzewa się dostać. 3:38 z Warszawy. No, wszystko jest do zrobienia, jak tylko się człowiek postara. Michale, serdecznie Cię pozdrawiamy. To prawda. Dziękuję. Słyszymy się z Tobą o 19 w ciągu najbliższych dni. W Trójce oczywiście. Tak jest. Serdecznie zapraszam.

nie bójmy się tego słowa, w nocy od 9 stopni do 16. Cały czas może popadać, intensywnie również występują burze. Proszę sprawdzać alerty RCB w swoich telefonach. Proszę przygotować się nawet na podtopienia, bo i takie ostrzeżenia IMGW wydał. Natomiast jutro oprócz tego, że zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale cały czas deszcz możliwy, to termometry pokażą od 20 stopni do 25. Wiatr słaby i umiarkowany. W sobotę cieplej, nawet dużo cieplej, bo od 24,5 w centrum do 27 na zachodzie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i cały czas ten przelotny deszcz możliwy. Trójka. Program trzeci. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snu, tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Bartek Deryło i Burza w programie trzecim Polskiego Radia za 26 minut 19. Teraz świat. Zapraszamy do trójki. Iran ma nowego prezydenta, umiarkowanego duchownego Hassana Rouhaniego. Już oficjalnie zastąpił na tym stanowisku duchowny ultrakonserwatywny Ebrahim Raisi. Dla władz w Teheranie to obecnie kluczowy czas. Kraj mierzy się z kolejną poważną falą zakażeń koronawirusem, a negocjacje nad odmrożeniem umowy nuklearnej zostały wstrzymane. I do tego jeszcze w Zatoce Perskiej doszło ostatnio do kilku incydentów, o które właśnie Iran oskarżono. O szczegółach opowie Państwu Michał Strzałkowski. Prezydencką inaugurację Ebrahima Raisiego rozłożono na dwa dni. We wtorek podczas religijnej uroczystości ostatecznie zatwierdził go jako prezydenta najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Khamenei. Dziś zaś Raisi złożył uroczystą przysięgę przed Majlesem, czyli jednoizbowym irańskim parlamentem. Ebrahim Raisi, który w czerwcu wygrał wybory prezydenckie już w pierwszej turze, to przedstawiciel najbardziej konserwatywnej frakcji w irańskiej elicie politycznej. Uchodzi za jednego z najbliższych współpracowników Ajatollaha Chameneiego. Dotąd był ministrem sprawiedliwości znanym z surowości. W latach 80. XX wieku był zaś członkiem tzw. panelu śmierci, czyli grupy czterech sędziów masowo skazujących na śmierć przeciwników rewolucji islamskiej. Dokonano wówczas egzekucji ponad 5000 osób. Jak jednak podkreśla iranista z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Mirosław Michalak, na razie nie wiadomo, co prezydentura Raisiego wróży dla przyszłości Iranu. Zresztą samo określenie wróży jest tutaj dobre, ponieważ jeżeli chodzi o politykę irańską, to jest ona z naszego punktu widzenia dosyć hermetyczna, niepewna. Jakkolwiek na arenie międzynarodowej Iran zachowuje się dosyć przewidywalnie, to trzeba przyznać. I też wydaje mi się, że jeżeli chodzi zwłaszcza o politykę zagraniczną, nie będzie wielkich zmian. Iran przede wszystkim zainteresowany jest budowaniem wpływów na Bliskim Wschodzie. W ostry sposób rywalizuje w tym obszarze nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi czy Izraelem, ale przede wszystkim z innym regionalnym graczem, Arabią Saudyjską. Dlatego tak dużo emocji wzbudziło pojawienie się na dzisiejszej uroczystości wśród 73 zagranicznych gości, także dyplomaty saudyjskiego. W Teheranie pojawił się również wysłannik Unii Europejskiej, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Enrique Mora. To on stoi bowiem na czele zespołu negocjatorów, którzy od 4 miesięcy próbują podczas negocjacji w Wiedniu pogodzić Irańczyków z Amerykanami i w ten sposób przywrócić do życia wynegocjowaną w 2015 roku umowę nuklearną. 6. rundę tych negocjacji wstrzymano pod koniec czerwca, właśnie w oczekiwaniu na nowego irańskiego prezydenta. Problem z tymi rozmowami jest jednak taki, że każda ze stron chce, aby to ta druga zrobiła pierwszy krok. Amerykanie domagają się wstrzymania wzbogacania uranu, a Irańczycy chcą najpierw zniesienia amerykańskich sankcji nałożonych przez Donalda Trumpa. Sam prezydent Raisi dawał do zrozumienia, że będzie negocjował twardo. Chcemy zniesienia despotycznych sankcji, ale nie pozwolimy, aby miały one negatywny wpływ na ludzi. Nie ugniemy się przed żądaniami nikogo z zewnątrz. Stany Zjednoczone muszą natychmiast znieść sankcje. Jeśli chcą rozmawiać o współpracy, muszą pokazać, że są wiarygodne. Tymczasem w rejonie Zatoki Perskiej znów rośnie napięcie. W ubiegłym tygodniu u wybrzeży Omanu doszło do tajemniczego ataku na płynący pod panamską banderą tankowiec należący do izraelskiego biznesmena. Jednostki ostrzelały nie wiadomo przez kogo wysłane drony. Zginęło 2 członków załogi, Brytyjczyk i Rumun. W tym tygodniu zaś grupa uzbrojonych ludzi uprowadziła nieopodal Zjednoczonych Emiratów Arabskich należący do firmy z Dubaju statek Asphalt Princess, wiozący masę bitumiczną. Jednostka wczoraj została jednak uwolniona. O oba te incydenty oskarżany jest Iran. Potwierdzamy, że cała załoga Asphalt Princess jest bezpieczna. Sądzimy, że porywaczami byli żołnierze irańskiej gwardii rewolucyjnej. Mówił rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price. Premier Izraela Naftali Bennett wprost zagroził zaś władzom Iranu. Iran dobrze wie, jaką cenę trzeba płacić za naruszanie naszego bezpieczeństwa. Irańczycy muszą zrozumieć, że nie da się siedzieć spokojnie w Teheranie i podpalać różnych części Bliskiego Wschodu i za to nie zapłacić. Władze Iranu tymczasem zaprzeczają, aby stały za ostatnimi incydentami w Zatoce Perskiej. Oskarżają natomiast o prowokacje Stany Zjednoczone i Izrael. Mówił Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziś po raz 41 z Warszawy wyruszyła na Jasną Górę warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Myślę, że deszcz pielgrzymom nie przeszkadza, ale już teraz Państwa, czy pada, czy nie pada, zapraszam na reportaż w Trójce za kilka minut. Dziś reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Droga. Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. eyes can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Reportaż w Trójce. Po raz pierwszy studenci poszli na Jasną Górę w 1981 roku. Pomysł organizacji pielgrzymki wyszedł od prymasa Stefana Wyszyńskiego. W zeszłym roku była przerwa, bo pandemia, a dziś ruszyli po raz kolejny. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Szutowskiej-Tomaszewskiej. Droga. 5 rano. Na Jasną Górę. Tutaj płaszcz przeciwdeszczowy. Książeczka pielgrzyma, a na nogach sandały, jeszcze bez skarpetek. Czy pada, czy słońce, zawsze sandał się sprawdzi. Plecak spakowany. A to w plecaczku? Środek na komary. To podstawa? Tak, w tym roku na pewno. Ja chodziłem od 12 roku życia, zaczynałem z moich rodzinnych stron. Zaczęło się niewinnie, gdy dzień przed pielgrzymką wujek przyszedł pożyczyć śpiwór. Powiedział, a ty byś z nami też poszedł? Ja mówię, no dobrze. No i tak wujek nie miał już śpiworu, bo ja go zabrałem. A później dwa razy jeszcze był Białystok, Ostra Brama, też piękna pielgrzymka. Dwa dni przez Polskę, cztery przez Białoruś, trzy przez Litwę. Tereny typowo polskie, także też no super klimat, atmosfera pielgrzymkowa, naprawdę. A warszawska akademicka? A to z tego, że w Warszawie przyjechałem, ale też ciekawiło mnie zawsze z opowiadań naszego księdza przewodnika, który prowadził grupę z moich stron. Opowiadał, jak to 20 tysięcy pielgrzymów nadchodzi niczym szarańcza, że w studniach wody brakuje we wsi. O tej warszawskiej. Tutaj pudełeczka. Grupy. Grupy, tak. Czyli każda jaka? Grupa ma swój kolor. Przykładowo no biało-zielona, na znaczek biało-zielony. A czarna? Co to za grupa? A czarna to jest taka pokutna. Oni idą, nie śpiewają, nie tańczą i tylko się modlą. Która jest najfajniejsza? Biało-zielona oczywiście, wywodząca się ze świętej Anny. Pierwotna nazwa WAPD, to tak się fajniej składało. To była warszawska pielgrzymka akademicka diecezjalna. No, podzielili diecezję w 92 roku, no to żeby wszyscy czuli się ogarnięci, no to musieli użyć słowa metropolitalne. No, taka nazwa jest jaka jest. No, chodziło o to, żeby było na pewno akademicka, no, bo to twórcą tej pielgrzymki był ksiądz Józef Maj, wikariusz w świętej Annie, ale to było dokładnie 40 lat temu. To było w 1981 roku. Główna to była oczywiście zawsze paulińska, a ksiądz Maj chciał taką o innym charakterze i inną trasą. I głównie dla studentów. Tylko tak przyszło dużo młodzieży licealnej, w naszej grupie czerwonej było około 500 osób. Bardzo dużo duchownych szło, młodych księży, kleryków. Atmosfera była rewelacyjna, bo to praktycznie 80-90% to szli młodzi ludzie. Ja na początku nie byłem przewodnikiem, bo był taki ksiądz Zbyszek Wojciechowski. Ja szedłem jako młodziutki ksiądz. Było to, co ja lubię. Do tańca i do różańca, więc w ciągu dnia dużo modlitwy i realizowanie programu pielgrzymkowego, takiego duchowego, a potem wieczorami to, co na oazie nazywa się pogodne wieczory, wesołe śpiewy, żarciki jakieś tam. Pozdrawiamy grupę zieloną. Brawo. A pozdrawia grupa? Biało-zielona. Radować to się będę i radować. tak żeśmy się rozbawili raz, że raz żeśmy zapomnieli apelu zaśpiewać. I dopiero ktoś mówi, księży Bogusiu, a jeszcze apel nie zaśpiewamy. No oła, no to zaczekajcie jeszcze wszyscy. I modlitwa, i apel, i pobłogosławiłem ich dopiero na noc. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, natomiast często śpiewaliśmy tę wersję młodzieżową. Maryjo Królowo Polski, jestem przy... Inna melodia. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. I nie da się opowiedzieć cudownego poranka, obrzasku, kiedy jeszcze ta mgiełka nad Łąką się unosi, przygrywa akordeon i śpiewamy godzinki. I niesie ten śpiew po tych łąkach i lasach. Nie da się opowiedzieć, co to znaczy gdzieś w parku, jak ma po drodze kościoła, w lesie, gdzieś msza święta. Co znaczy miska zimnej wody, żeby sobie nogi wymoczyć wieczorem po całym dniu marszu. Tego trzeba doświadczyć. Gdzieś tam jestem na mieście, w parafii obcej, jakieś głoszę rekolekcje, ktoś podchodzi. Ksiądz Boguś, ksiądz mnie poznaje, no to od razu mi się lampka włącza. Pielgrzymka? Oczywiście, grupa czerwona. Nikt się nie wstydzi głośno modlić, śpiewać, kiedy trzeba tam klaskać, podskakiwać i tak dalej, bo wszyscy idą w tym samym celu. Oto wielka tajemnica wiary. Głośmy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Takie rekolekcje w drodze, jak to właśnie się mówi o pielgrzymce? W moim przypadku zaczęło się to w ten sposób, że moja mama chodziła przez wiele lat na pielgrzymki. To ona mnie zaciągnęła, jak byłam jeszcze małą dziewczynką. A teraz idę pierwszy raz bez niej i wydaje mi się, że teraz ciągnie mnie tylko to, co dostałam od niej, czyli po prostu wiara. Właśnie teraz, jak zobaczyłam wszystkich ludzi, to poczułam to samo uczucie, które mi towarzyszyło za pierwszym razem i cieszę się, że po prostu tutaj jestem. Czuję, że Bóg jest blisko. Myślę, że to jest największa wartość. Oprócz tego zawiązuje się mnóstwo relacji i znajomości, które naprawdę potrafią przetrwać wiele trudnych chwil. Zawsze podziwiałam ludzi, którzy są w stanie wziąć 10 dni urlopu i pójść, no bo to nie jest odpoczynek na pewno fizyczny, za to duchowy jak najbardziej. I tutaj akademicka pielgrzymka, idziemy do Maryi, tak? Więc różaniec jest obowiązkowym wyposażeniem pielgrzyma, gdzie codziennie tak każda grupa odmawia ten różaniec, tak? Bo też nas przygotowuje do wejścia na Jasną Górę. Ja w ogóle mam takie doświadczenie, że każda moja pielgrzymka była taka, że się szło z jakąś konkretną intencją. Oczywiście matura. Ja zaczęłam już od egzaminu gimnazjalnego. 10 dni to naprawdę sporo. Jak się zaczyna, to tak mówię, o, już człowiek w sumie już ma dość, bo oczywiście zmęczenie, ten gorąc, jedyne co myśli to o prysznicu. I na początku właśnie jak tak zaczynam pielgrzymować pierwszy dzień, o nie, jeszcze 9 dni. A potem tego 9 dnia, o nie, jak to szybko minęło. Zawiązują się nowe relacje, nowych ludzi poznajesz. Patrzysz na ich dobroć, ale nie tylko z tymi, co idziesz, ale z tymi, co spotykasz. Ci wszyscy ludzie, którzy się dzielą naleśnikami, ludzie tacy starsi płaczą i dziękują nam za to, że jeszcze jest taki duch w Polsce, tyle młodych ludzi i oni idą i się modlą, tak? Ci ludzie, którzy się dzielą właśnie tym swoją dobrocią, proszą też nas o modlitwę. Na szlaku pielgrzymkowym właśnie zdajesz sobie sprawę, że nie tylko idziesz ze swoimi intencjami, ale właśnie z intencjami tych wszystkich, których spotykasz, do których machasz, z którymi przybijasz piątkę i za tym się tęskni. Rozpoczynamy 41. akademicką pielgrzymkę metropolitalną na Jasną Górę i po krótkiej przerwie, myślę, wszyscy bardzo cieszymy się, że ponownie możemy pielgrzymować na Jasną Górę. Ale to, co chciałem powiedzieć w tym miejscu, to słowa pozdrowienia do Was wszystkich, którzy wychodzicie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Chciałbym, moi kochani, to jest ostatnie moje słowo, żebyście tę pielgrzymkę naprawdę potraktowali jako duchowe przygotowanie do beatyfikacji kardynała prymasa. Wysłuchaj, Panie, nasze prośby i błagania i spełni je zgodnie z swoją wolą przez Chrystusa, Pana naszego. Znaczek naprzód. Czy już brązowa ruszyła? Nie, kto to teraz ruszył? A jeszcze, o, to my już zaraz za czarną jesteśmy, dobrze. Znaczek naprzód, ruszamy. Pomiar temperatury, pamiętajmy, kto jeszcze tego nie zrobił, niech idzie do brat Cacinka.